Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, güzel gençler, kitabımız Kur'an hayat kitabıdır. Hayat kitabıdır ne demek? Yaşarken lazım olan bir kitaptır. Cenneti anlatır, hayat cennete götürsün diye. Cehennemi anlatır, cehenneme düşmesin onu okuyan diye. Nasıl kul olunacağını anlatır. Ve ikinci meselede Kur'an teklifler yapmaz. Hakikati söyler. Sosyal öneri değildir Kur'an'ın söylediği şeyler. Hani birileri çok uygun mesajlar verir, nasihatler yapar, güzel kitaplar yazar. Kur'an öyle bir kaynak değildir. Kur'an başka türlüsü olmayacak gerçektir. Bu sebeple biz müminler olarak hayata bakışımızı Kur'an'dan alırız. Ya da almamız gerekir. Bu Kur'an'dan alırız, Kur'an'dan almamız gerekir düşüncesi iki sonuca götürüyor. Birincisi, Kur'an'da var olan bir şeyi tartışamayız biz Müslümanlar olarak. Olur mu, alalım mı, almayalım mı diyemeyiz. Kur'an bu gözlüktür dediyse gözlüktür. Ayakkabı dese buna Kur'an, bu ayakkabıdır. Ya böyle ayakkabı olur mu? Ayakkabıdır kardeşim. Bitti. Kur'an ayakkabı diyor. Nasıl ayakkabı kelimesini değiştir. Çünkü senin kitabın buna ayakkabı dedi. İman buna denir zaten. Öbürüne sosyal teori denir. Bizimle alakası yok. İkinci sonucumuz, biz Kur'an'ın verdiği bilgileri tercih konusu olarak da kullanamayız. Öyle yaparsak Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayacağımıza inanırız. Hangisi olursa olsun. Ve toptan bunları ibadet görürüz. Bu ikinci cümlemi açacağım, önemli bu. Yani biz Kur'an bize bu gözlüktür dedi, kabul ettik. Ayakkabı dedi, onu da kabul ettik. Aha bu ayakkabı kardeşim, bundan sonra ayakkabı böyle oluyor. Hiç itirazım yok. Sonra da ben buna tercihsiz bir şekilde teslim oldum. Bu ayakkabıdır dedim ya, bununla Allah'a kulluk yaptığıma inanırım ben. Kur'an-ı Kerim'in birinci ayetinden son ayetine kadar mümini Allah'ın kulu olmaya yönelik hizmete, çalışmaya sevk ettirmeyen bir şey yoktur. Firavun'u da anlatıyorsa Allah, Firavun'u da ben müminlik, ibadet, kulluk gibi kavramlar için okuyorum zaten. Birilerinin zannettiği gibi Kur'an'da hikaye yoktur. Birilerinin zannettiği gibi Kur'an'ın şu bölümü bu bölümü yoktur. Kur'an Kur'an'dır. Eğer bir mümin Kur'an'ın şöyle yönlendiriyorum dediği bir hususta alternatif düşünebiliyorsa, aynı müminin cuma namazı kılıyor olması mümin olduğunu belgeleyemez. Böyle iman ediyoruz biz. Kitaba imanda böyle olur zaten. Bundan sonra bunun adı ayakkabıdır. Bitti, ayakkabıdır kardeşim. Bunu gözüme takıyorum, ayağıma takmıyorum. Ayağıma takamadığıma da gözlük diyeceğim. Kur'an'ın böyle dedi. Diyecek şekilde inanıyorum. Ben Kur'an buna ayakkabı dediği için ayakkabımı gözüme taktım derken sevap kazandığıma inanırım. Çünkü kulluk Allah'ın dediğini yapmaktır. Namaz kılmak onun bir çeşididir sadece. Namaz İslam'ın en büyük ibadetidir ama İslam namaz değildir. Göz insana ait bir organdır ama göz insan demek değildir. Göz insanın organıdır. Namaz İslam demek değildir. İslam'ın en büyük ibadetidir. Bu şekilde inanıyoruz. İslam ne dediyse Allah ve peygamberine ne dedirttiyse onun adıdır. 24 saat bu şekilde yaşarız ve Kur'an'da sözü edildiği halde bizim namazdan ayrı görebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Görüyorsak eğer biz dinimizi tanımıyoruz. Namazla oruç arasında fark var. Oruç periz ibadetidir. Namaz Allah'ın ibadetidir diyebiliyor musun? Hayır. Kitabında Allah ne anlattıysa o da mümin için namazdır. Namazı abdestle yaparsın, bunu da koşarak yaparsın. Ne emrettiyse Allah. Bu temel prensipten sonra arkadaşlar, ana konumuza geçebilirim. Kardeşlerim, kadının kadınlığı, erkeğin de erkekliği ve bunların yani kadınla erkeğin bir araya gelmesi Kur'an'ın temel konularından biridir. Kadınla ilgili bilgiler, kadınlıkla ilgili, erkekle, erkeklikle ilgili bilgiler, ikisinin bir araya gelme tarzı Kur'an'ın ilk suresinden, Fatiha'dan sonraki ilk suresinden son surelerine kadar ana konulardandır. Hatta arkadaşlar, namazın kılınışını anlatan ayetler, rükû yap, secde yapla ilgili ayetler 3 ise, bu bahsettiğim kadın ve erkeğin birleşimi ile ilgili ayetler 13'tür. Sayı bakımından. Yani Kur'an bir kere namaz diyorsa 5 kere de kadın erkek evlilik diyordur. Bir mümin olarak şimdi ben Kur'an'a iman eden bir insan olarak kadın, erkek, evlilik, çocuk gibi konuları nasıl namazdan ayırt edebilirim? Diyanet İşleri Başkanlığı sadece namaz kıldıran insanlar yetiştirmekten nasıl başkanlık olabilir? Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı İslam'la ilgilenecekse, 3 kere, 4 kere namazdan dolayı 10 kere, 15 kere de evlilikten dolayı bu işe ilgilenmelidir. Nikah kıymak, namaz kıldırmaktan önemli görevi olmalıdır imamların. Çünkü Kur'an'da bu konu namazdan daha önde duruyor. Bu sebeple kardeşlerim, birinci maddemiz, biz kadın konusunu, erkek konusunu, kadının ve erkeğin bir araya gelmesi konusunu namaz görebilirsek bir şey anlıyoruz demektir. Namazı Allah'ın huzurunda yapılan iş, evliliği ve evlilik öncesi birleşmeyi de beraber olmayı da sosyal bir iş görüyorsak, bu laikliğin içimize sindiğini gösteren bir tehlikedir sadece. Özünde de laiklik budur zaten. Dini hayattan koparmaktır. Hayatın aslı olan kadından ve evlilikten kopardıktan sonra devlet laik olsa ne olur, demokrat olsa ne olur? Bitti devlet. O zaman devlete gerek yok. İnsan için her şey zaten. İnsanı sen namazı ayrı, evliliği ayrı diye ayırdın mı en büyük taviz verildi demektir. Sıkıntı orada başladı. Birinci konumuz bu arkadaşlar. Biz kadın konusunu, erkek konusunu, namazı, orucu, abdesti, haccı konuşur gibi konuşuruz. Bir kadın, bir erkek Ya bu namazda fıtığı var, sıkıntısı var. Niye rükû yapıyoruz ki ya? Onun yerine yan tarafa doğru uzansak olmaz mı? Diyebilirse, kadınla ilgili konularda, erkekle ilgili konularda, nikahla ilgili konularda da Kur'an'a o kadar itiraz edebilir. İkisi de Kur'an'ın konuları çünkü. Bu nedenle kardeşler, evlilik ve evliliğin içini dolduran kadınlık, erkeklik konusunu Kur'an'ın namaz kadar, belki ara sıra namazdan daha yoğun bir şekilde gündeme getirdiği konulardan birisi olarak anlarsak eğer, o zaman insan yetiştirirken, dernek faaliyeti yaparken, vakıf faaliyeti yaparken, günün birinde inşallah anne baba olup da çocuk yetiştirdiğiniz zaman, çocuğunuzun camide imam efendiden namazı öğrenmesinden, orucu öğrenmesinden önce iffet, namus, erkeklik ve kadınlığın ne olduğunu öğretmeniz gerektiğini de Kur'an'dan anlamış olmalısınız. Bir genci 3 aylık tefsir kampını alacak yerde 3 aylık iffet kampını almak gerekir. Biz teheccüd kılacak gençler yerine 1000 kere ölmeye razı olup kemerini harama çözmeyecek erkek yetiştirmek zorundayız. Çünkü yeryüzünde bir namuslular ve bir namussuzlar olacaksa, ki var, iyiler iyiler, temizler temizler, pisler pisler için diyor Allah Teala. İyilik pislik ayrımını Allah yapıyor iffet üzerinden. Bu İslam iffetsizlerin dini olamaz arkadaşlar. Bu iffetli namuslu insanların dinidir. Namazdan önce gelir iffet konusu. Çünkü iffet cenabetliktir. Cünübün kıbleye dönme hakkı yoktur. Abdest ve iç temizlik namazın altyapısıdır zaten. Bizim erkek kadın ve ikisinin birleşiminin doğurduğu sonuçlarla ilgili konuları Kur'an öğrenmekten, Kur'an'ı hatmetmekten önce görmemiz gerekir. Bunun için bu ümmet 5 yaşından itibaren çocuklarının yatağının ayrılmasını emreden peygamberin peşinden gitmektedir. 5 yaşında çocuğun Kur'an öğrenmemesinin doğuracağı tehlike şüphesiz vardır. Ama 5 yaşında çocuğun cinsel sıkıntı yaşamasından sonra hafız olması da o açığı kapatmayacak bir daha. Kur'an'ın azameti ve ümmeti Muhammed olarak üzerimizdeki ağırlığı, ona karşı görevimiz elbette tartışma konusu değil. Namussuzların kitabı da değil bu ama. 10 yaşında iffeti lekelenmişlerin kitabı olamaz bu kitap. 10 yaşında henüz tüyü bitmediği bir gününde sevgilisi olan, sevgilisiyle yazışan, onunla ufak tefek deneyler yapmaya kalkan, 11 yaşındayken düğün ve duvak planları yapan kız ve erkek çocuklarının Kur'an'la kamuflaj edilmelerini kapatamayız arkadaşlar. Milyonlarca hafızın da olsa Allah Kur'an nesli diye bir nesil vermeyecek sana o zaman. Hafızın olur. Ama Allah diyor ki deyince meydanlara dökülen üsamelerin olmaz hiçbir zaman. İçi olmayan heykellerle doldurmuş olursun camileri. Ruhsuz cesetler. Çünkü musab, musablık görevine tayin edildiği zaman henüz Kur'an'ın 1/5 inmişti. Gel ya Resulallah, bu devlet senindir. Kurdum devletini diye peygamberini Yesrib'e çağırdığı zaman, arkadaşlar Kur'an'ın sadece 1/5 inmişti ya. Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi yoktu. Kur'an yoktu meydanda, Kur'an'a devlet kurdu Musab bin Ümeyr. Kur'an yoktu, devletini kurdu. Yokken Kur'an, Kur'an'a imanı vardı ve o devlet oldu. şimdi binlerce küfür engeline rağmen elhamdülillah köylerde bile Kur'an medreseleri var. Kur'an'ın ne ahlakı ne imanı var ama. Kendi var Kur'an'ın, devleti yok şu anda. Olmaz da. Çünkü neden? Kur'an barınacak yürek olarak iffetli yürekler ister. Çünkü Kur'an'ın içindeki muhtevada gözlerini korusun bu müminler diye Allah'ın talimatı var. Beli değil, gözü bile korunmuşlar istiyor Kur'an. Bel zaten Hristiyanlıkta da belini korumak zorundasın. Ama gözü bile korumak Kur'an kalitesidir. Biz Kur'an-ı Kerim'den ışığımızı aldığımızda kardeşler, şuna katiyetle inanıyoruz. Namaz riskinden büyük bir risktir namus riski. Ve bunun muafı yoktur. Muaf ne demek? Yani sen hadi hariç, sen hariç herkes böyle diye bir şey yok. Allah'ın dininde kimse muaf değil zaten. Yahu bir kişi muaf olacak olsa, Resulullah'ın amcasının oğlu, hac ibadeti yapıyor, peygamberin devesinin arkasına binmiş, peygamberin sırtını kucaklıyor, deveden düşmemek için. Ve ihramlı, ihramlı, hac pozisyonunda çünkü. Bir kişi muaf olacak olsa bu dünyada o muaf olurdu herhalde. Tam aksine az kalsın şeytan ikisinin de işini bitiriyordu diyor. Biz namazın kazasının olacağını, namussuzluğun telafi edilmeyeceğine iman ediyoruz. İffetimizi verip hiçbir şey alamayız bu dünyada. Erkek ve kadın için söylüyorum. Şimdi zaten kadın suç işlerse iffetsiz oluyor. Erkek mübarek kaya, hiçbir şey olmuyor erkeğe. Bu yeni çıktı. Erkek de iffetsiz. Kur'an namussuz erkekler, namussuz kadınlar diyor. Erkeğin kabahat işlediğinde, yani zemzemle mi yıkayacağız erkeği? Kabahat mı kabahat? Biz iffetimizi her şeyi kabul ederiz. 3 ay aç kalmaya razı oluruz. 3 dakikasını ömrümüzün namus ve iffetten uzak yaşayamayız. Mümin genç bu gençtir. Böyle bir gence Allah'ın cennet vaadi, arşın gölgesinde vaadi vardır. Bizim kitabımız müşrik bile olsalar, şirk içinde bile olsalar, anneye babaya itaat etmeyi, gönüllerini kırmamayı emrediyor. Kanun böyle. Ama Allah'ın çizgilerini çiğneyen anne babaya itaat etme diyor. Diğer işlerde sözünü dinle, fazla da yüz verme. Analarımız, babalarımız iffetimizle ilgili tavize zorlarlarsa bizi, onları yok sayarız. Çünkü iffet konusunda verebileceğimiz bir taviz yoktur. Namazımız kazaya kalabilir. Ölüm olur, bir şey olur, deprem olur, namaz kazaya kalır. Namus ve iffet kazaya kalmaz gençler. Bu romatizma değildir ki aspirin kullanınca iyileşecek. Bu bir lekedir ki arşa kaydedilecek bu. Gençler diyorlar ki, yani biz bir hata ettik ama birbirimizi affettik maşallah. Bir de bir toz bezi bulup arştaki levhayı da silseydiniz bari, tam birbirinizi affetmiş olurdunuz. Kim kimi affediyor ya? Katil katili affetmiş. Birbirinizi affettiniz. Allah ne etti sizi? Sadece şeytan tuzağı. Namazımızı kazaya bırakabiliriz. İffetimizi kazaya bırakamayız. Anamız babamız uğruna 40 yıl paspas olarak kapılarında bekleriz. İffet konusunda bizi zorlarlarsa, dur burada deriz. Çünkü Allah senden de büyük. Haddini bilmeyen anne babanın kapısında durmayız. Biz Allah'a itimat ettiğimiz için Rabbimizin emri olduğu için bu imtihana girdik. Keşke hiç kadın ve erkek olmasaydık. Cinsel organımız hiç olmasaydı keşke. Ama bir kere böyle yaratıldık. Güzel kardeşlerim benim, kız istemeye gittiğinizde ya da bir kız bir erkekle evlenmek istediğinde bir numaralı bomba nedir? Nasıl geçineceksin? Allah evlendirin gençleri dediği ayetinde sonra nasıl devam ediyor? Fakirlikleri varsa biz onları doyururuz diyor. Allah Kur'an'ında fakirliklerini dert etmeyin diyor. Hacı mümin anne baba ise nasıl geçineceksiniz diye soruyor. Bir sorun yaşıyoruz. O sorun analarımızın babalarımızın Allah'ın sınırlarını geçmeye çalışması sorunudur. Kimse böyle bir anaya babaya itaat etmek zorunda değildir. Hemen cevap hazır. Bu geçindirecek durumda değil. Sen hacı baba, hacı nene, bilgisayar yok, daktilo yok, dolma kalemin yok, tükenmez kalemin bile yoktu be. İstanbul'a giderken komşunun emanet lastiklerini alıp gitmiştin, hatırlıyor musun? Sen becerdin, İstanbul'da aile geçindirdin de. Oturduğun yerden, bilgisayardan para kazanma zamanında meslek lisesi bitirmiş bir çocuk niye aile geçindiremiyor? Seni Allah doyurdu da bunu kim doyuracak? Dünyada fabrikanın olmadığı, İstanbul'da, Taksim'de bile at arabalarının dolaştığı bir zamanda sen rızık buldun. Şimdi arslanın ağzında rızık. O zaman kimin ağzındaydı? Demek ki Kur'an'a göre bakma sıkıntısı yaşıyoruz biz. Böyle bir anne babaya itaat mecburiyetimiz yoktur bizim. Bu mecburiyetimiz Allah'ın huzurundadır. Bir kuralı tespit ettik. Nedir kuralımız? Biz ümmeti Muhammediz. Kur'an'a göre düşünürüz. Kur'an da hayatı evlilik üzerine kuruyor. Namusu her şeyden değerli görüyor. İffeti her şeyden değerli görüyor. Kafirin bile iffetli, namuslu olanına kıymet veriyor. İkinci maddeye geçiyoruz. Kardeşler, gençlerin ilk şeytanın dolduruş sahnelerine aldanarak evliliği süper ziyafetler yaşıyorsun sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar o sana sarılıyor, sen ona sarılıyorsun, ondan sonra doyamıyorsunuz birbirinize filan, işte namazı kılacak kadar ayrılıyorsunuz tekrar. Kimse böyle bir evlilik zannetmesin bu dünyada. Böyle evlilik filmlerde bile olmaz, ara sıra kavga olur filmde, dikkat çeksin seyredilsin diye. Evlilik namazdan zor bir imtihandır. Çünkü namazda Allah ile kul arasında bir ilişki vardır. Sabah namazı kulun Allah ile olan alacağı vereceğidir. Kılmadın mı Allah'a karşı suçlusun, kaza ettin, tövbe ettin mi kurtulursun. Evlilikte Allah yine var, sen varsın, bir de ortağın var. Eşin var bir de. Evlilikte sorun yaşandığı zaman bir kul hakkı devrede. Kadın veya koca kimse. Dolayısıyla evliliğin tonaj olarak ağırlığı namazdan daha ağırdır. Namaz gibi bir ibadet değil belki ama ağırdır. Böyle bilmek lazım. Sabah namazına nasıl bir yıl her gün aynı kıvamda kalkmakta zorlanacaksan da evliliği ahenkli bir şekilde kurulduğu günkü gibi, hani hep alkışlıyorlar ya, ooo yakıştı yakıştı filan diye, o millet gitti mi bu sefer kavga başlayacaksın. Hiç öyle aldanma o alkışlara filan. Evlilik mutluluktur ama imtihandır. Sıkıntıdır. Bu sıkıntı bazen eşlerden birinin hastalığı şeklinde olur. Çocukları olmaz, o sıkıntı olur. Çocukları olur, bir tanesi başlarına bela olur, o sıkıntı olur. Eşi ahlaksız olur, o sıkıntı olur. Eş geçimsiz olur, o sıkıntı olur. Kaynanası kaynatası dedikodu yapar, o sıkıntı olur. Ev bulamazlar, bir kirada oturamazlar, satın alamazlar, o sorun olur. Evlilik sorun yumağı içerisinde yaşamak demektir. Dünyanın özü evliliktir. Nasıl dünya olduğu gibi imtihandır, cennete gitme yolu oradan geçiyor. Evlilik de bu dünya hayatının özüdür. Evliliği gerçek boyutuyla görmek lazım. Bu gerçek boyutu, evlilik öyle filmlerde, romanlarda anlatıldığı gibi bir şey değil. Olduğu gibi imtihandır. Bedir gibi, Uhud gibi bir imtihandır. Kim bunda muvaffak olursa Rabbinin rızasını kazanacaktır. Ama imtihan olan her şey yığınla sevap demektir. Yığınla azap demektir. Dolayısıyla genç kardeşlerim, evlendiğiniz zaman kendinizi hacca gidiyor gibi kabul edin. Oradan cennete de gidebilirsiniz. Kabe'ye saygısızlık yaptığınız için cehenneme de gidebilirsiniz. Evlendiğiniz zaman size Asiye gibi bir Allah dostunun rastlayabileceğini, Yusuf gibi hem yakışıklı hem güzel bir insanın çıkabileceğini, Firavun'un veya cadaloz bir Nuh karısının size çıkabileceğini de hesap edin. Evlilikte hiçbir şekilde bizim esasen seçme hakkımız yoktur. Hani gençler yıllarca araştırıp duruyorlar da en güzeliyle evlenecek filan, çaktırmadan en belalısına sevk ediyor onu Allah, anlamıyor o. Soğan kabuğu gibi esmer biriyle evlenen cennete giriyor, kocası karısı birbirine sarılıyorlar, dünya güzeliyle evleniyor, dünya zindanlarında ömür tüketiyor. Biz bu dünyaya gelirken seçme hakkımız yoktu. Dünyada bir kadın bir erkekle evlenirken de seçme hakkımız yok aslında. Kader bize birisini yazmış. Boşandı, doldurdu, boşattı, doldurdu. Kaderine doğru gidiyor herkes aslında. Nasıl cami seçerek namazı değiştiremiyorsun sen, kadın veya koca seçerek de imtihanını değiştiremiyorsun. Ama ipimizi salmış Allah da güzel bir kızla evlen, yakışıklı bir delikanlıyla evlen diye bize bir miktar yetki vermiş Allah. Bu yetkiyi kullanarak kendimizi teselli ederiz. Olabilecek olan odur. İkinci maddemiz, evlilik mahza imtihandır. Başından sonuna kadar imtihandır. Bu evlendiğin günde böyledir, nişan döneminde de böyledir, hamile kalacak hanımın böyledir, 3 çocuğunuz olacak böyledir, 5 çocuğunuz olacak böyledir. 60. senesinde evliliğinizin nişan dönemindeki sıkıntılar devam ediyor olabilir. Nasıl namaz 15 yaşında kılıyordun, namazdı, 68 yaşına gelince namaz değişiyor mu? İkisi de Allah için ibadettir demedik mi? Bitti. Hep evlilikten biz imtihanı anlıyorsak, aynı şekilde sevap da bekliyoruz demektir. Kardeşlerim, bir yerde biraz sonra anlatacağım şeyi anlattım. Bir müftü bey imamları toplamış, konuşturuyordu. Müftü bey orada oturduğu halde, belediye başkanı, kaymakam da orada oturduğu halde, biraz sonra anlatacağım şeyden dolayı protesto edip kalktı imamlar. Benim ahlakımdan şüphe ettiler. Ben niye kalktıklarını anlamadım. Namaz vakti geldi, namaz kıldırmaya gittiler zannettim. Meğer beni protesto etmişler. Onlara anlattığım şeyi size de anlatayım. İmam varsa içinizde kalkıp gidebilir. Çünkü imamlara göre çok ayıp şeyler bunlar. Ama sonra o imamlarla başka bir yerde buluştuğumda onlara dedim ki, hocalar, namaz kıldırdığınız için maaşın size helal olduğunu düşünüyorsunuz. Namusu heder olmuş bir genç sizin mahallenizde kime sorulacak kıyamet günü? Ben İstanbul'dan filan şehire 1000 kilometre gidip gencin namusunu mu kurtarmam gerekiyor? Siz peygamberin vekiliyseniz size soracak bunu Allah. Çünkü peygamber gençlerin namusuyla meşguldü. Namaz kıldırma memuruysanız diyeceğim yok, ama size diyeceğim yok. Cemaate kendinize imam bulun derim. Ne yapıyorsunuz siz bu camilerde? Sadece gelenlere namaz kıldırıyorsanız vay bu ümmetin haline. Niye Allah'ın ayetinden rahatsız oldunuz? Konu şu gençler. Bakara suresinde Allah Teala, bir bakın işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin mealinden bir bakın. İman, Allah, cennet, cehennem, peygamber, Yahudi, münafık, ibadet, zikir, cihad. Yani ne biliyorsanız İslam adına Bakara suresi Kur'an'ın bir tür yoğunlaştırılmış özeti gibidir. Her şey var. Ahkamı, oruç, namaz, ibadetler, hepsi var. Güzel kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde Allah, çok dikkat edin, buyuruyor ki, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي Ey peygamber, kullarım, Allah'ı bize göster, bizi Allah'la buluştur derlerse, gelip de mümin, nerede bulacağız Allah'ı? Diye bir soru sorarsa, فَاِنِّي قَر۪يب De ki ben onların yakınındayım. Cümlelere dikkat edin şimdi. Ucibu da'vete da'i izâ da'ani. Bana elini açan dua edenin dediğini yaparım. Fel yu'minû bi le'allehum yerşudûn. Onlar bu şekilde iman etsinler. Ben de onlara hidayet edeyim. Onlar bana icabet etsinler. Ben de imanlarını kabul edeyim, ibadet edeyim. Ne konumuz? Cennet, iman, cehennem. Şimdi bakın, bu ayet bitiyor, nokta, konu değişmiştir, yeni bir bölüme geçiyoruz diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Sureler var ama sure devam ediyor. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Ey müminler, Ramazan gecelerinde hanımlarınızla cinsel ilişkiyi size helal ettik. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun. Yani karı koca diyoruz ya biz. Allah karı koca demiyor. Siz onların gömleğisiniz, onlar sizin gömleğinizdir. Fel ane bâşiruhun. Şimdi oturup eşlerinizle cinsel ilişki yapabilirsiniz. Kur'an. Gençler, Kur'an. Ayıp şeyler değil, Kur'an şeyler bunlar. Ama ayıp. İmam efendiler rahatsız oldu bundan. Çok ayıp. Ey Allah'ı arayanlar diye başlayan ayetin devamında Ramazan gecesi bir de normal bir gece de değil ya. Ramazan gecesi alın eşlerinizle cinsel zevk yaşayın der mi lan, ayıp değil mi? Elbette, elbette bir diploma uğruna kızının iffetini heder edecek nesil bunu anlayamaz tabi. Evliliğin bu dinde nereye oturduğunu anlamayanların anlayacağı ayetler değil bunlar. Onların okuyacağı hiçbir tefsir yoktur. Hayatı tefsir edemiyor ki Hamdi Yazır'ın tefsirini okusun o. Hayatı tefsir etmiyor. Hayat kadının ve erkeğin üzerinden dönüyor bu dünyada. Hayat yatak odası demektir. Yatak odasının olmadığı bir yerde insan olur mu ki İslam olsun? Niye Hristiyanların ruhbanlığını Allah reddediyor? وَرَحْبَانِيَّتَنِ اِبْتَدَعُوهَا Uydurdukları ruhbanlık, bizim emrettiğimiz bir şey değildi Allah diyor. Ruhbanlık yok. Yatak odalarında var. Sevişmek, öpüşmek, yatmak, zevklenmek, keyiflenmek var. Ve buna Allah'ın namaz sevabı gibi sevap vaat ettiğini Ramazan gecesinde teklif ettiğini Allah'ın görüyoruz. Ama gel görsen bu yeni nesle kandil gecesi caiz mi yatak odasına girmek? Ne zaman gireceksin lan kandil gecesi girmeyeceksin de? Sevabın en yüksek olduğu zamanda ise kandil gecesinden bunu kastediyorsan Allah rızası için yapılacak Allah'ı arayanlara Allah'ın gösterdiği yollardan birisi yatak odasında cihat etmektir. Ama sen filmlerdeki gibi eş olma, dolayısıyla o mutfaktan sorumlu İçişleri Müdürü, bu da ambar müdürü dışarıdan buğday getirecek. E inek besliyoruz. Evlilikten anladığın buysa elbette bu ayetin sırrını çözemezsin sen o zaman. Ama evlilikten ben Allah'ın yeryüzünde mümin bir kulunun yaratılması için varım. Rabbim bana bu kadına sarılmadıkça, bu erkeğe sarılmadıkça cennet kapısı açmayacak. Beni bununla imtihan ediyor, onu da benimle imtihan ediyor diye düşünen insanların anlayacağı sırlardır bu. Açın arkadaşlar, Kur'an ortada, bir ben mi okuyorum Kur'an'ı ya? Hepimiz Kur'an okuyoruz. Ya da kırmızı bir şerit koyup yukarıdaki konuyla aşağıdaki konunun ilgisi yoktur demesi lazımdı. Böyle bir şey yok Kur'an'da. Kur'an'da bir de Nisa suresi var, Kadınlar suresi var. Bu ayet orada da değil üstelik. Yahudilerle ilgili bir olayı anlatıyor Bakara suresi. Hayatın sırrını çözemeyen Yahudileri tarif ederken bunu anlatıyor Allah. İslam budur. Ramazan gecesinde yatak odasına davet ediyor. Kur'an bu. Bu Nurettin Hoca'nın, İmam-ı Azam'ın, Hazreti Ömer'in görüşü değil arkadaşlar. Allah'ın kitabı bu. Ve Kur'an'daki tek ayet de bu değil üstelik. Aynı surede devam ediyor. Şimdi bakın kardeşlerim. İki genç evleniyorlar. Yahu efendi işte bize getiriyorlar dua et. Bunlara tarif ettiniz mi ne yapacaklarını? Vallahi hoca ben karışmam bu işe. Sen ne soruyorsun bunun babası? Kim karışacak bu işe? Filmden mi öğrenecek bu ne yapacağını? İnternet baba öğretecek değil mi? Molla bu okul hazretleri tarif ediyor zaten ne yapacağını. Kim öğretecek? Sen ne gününün babasısın? Sen ne gününün annesisin? Ya bunlar şey, ayıp şeyler. Biz işte ileri yaştayız. Kur'an-ı Kerim cinsel ilişkiyi nasıl yapacağını apaçık tarif ediyor. Buna ne diyeceğiz? Buna ne diyeceğiz? Ve bu arada dedim ki camide imam ayağa kalkıp tahareti de anlatır. Karı kocanın nasıl sevişeceğini de anlatır. Şeriata uygundur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Horozların, tavukların seviştiği gibi sevişmeyin. Doyasıya sevişin buyurdu dedim. İmamlar protesto edip gittiler işte. Siz kalkabilirsiniz. Sıkıntı yok. Allah'tan imam yok burada herhalde. Gençler, sizi Filistin'e davet edemeyeceğim. Çünkü Filistin'de savaşacak insan var elhamdülillah. İhtiyaç yok. Ama milyar kere Filistin'den değerli bir cihada çağırıyorum sizi. Namus cihadına. İffet cihadına. Çünkü bu ümmetin yarası para ve kadın üzerinden olacak. Para ve kadın. Peygamberim bunu haber verdi. Yani bu iki şeyimizi zedeleyecekler. Para helal gelmeyecek, kadın hep sorun olacak. Bu hep sorun olacak, kadın beş para etmeyeceğinden değil, en değerli şey olduğundan dolayı. Kadını yıktıkları zaman ümmeti yıktılar. Kadının yıkılması da demek, başının açılması demek değil. Ben onu konuşmuyorum. Baş açılmış, kapanmış, çok önemli bir olay değil. Ben nereden vurulduğumu söylüyorum. Ümmeti Muhammed olarak ben evlenince 5 sene sonra karım deyip rüyalar gören bir nesil yok artık, ona yanıyorum. Halbuki benim kitabım gidin rahatlayın, kucaklarına oturun, dört köşe zevk olun diye size kadınlar verdik Allah diyor. Bir kadını Allah'ın ismi, peygamberin sünnetiyle aldın mı diye nikah kıyılırken kefili Allah olan bir kadın aldık biz. Bunalınca ticaretten, bunalınca siyasetten akşam gidip teselli bulacağımız biri olarak Allah karşımıza koydu. Ümmet bunu kaybetmek üzeredir. Evliliği insanlar akşam yemek pişirecek bir kadın olarak görüyorlar. 1000 kere yanlış bu. Lokantalar yemek veriyor. Kalbime huzur vermiyorlar. Litesgunu ileyha diyor Allah. Kalbinize huzur versin diye size eşler verdik diyor. Ama evlilik yöresel, töresel bir put haline gelince, Ramazan gecesi gündüz orucu kalitesinde yapılan bir iş olarak algılanmadığı sürece bu ümmet peygamberinin izinden gidiyor sayılamaz. İşte peygamberi ortada. evliliğe yaş tahdidi getirilmesi, askerlik gibi. Yaş haddi var, evlenemiyorsun yoksa. Nasıl, 55 yaşına gelmeden emekli olamıyorsun, 35 yaşına gelmeden de evlenemiyorsun. Yaş haddi nereden geliyor? Evlilik sosyal bir ihtiyaç mı? Ümmeti Muhammed'in sığınağı mı? Eğer ümmeti Muhammed'in sığınağıysa ben ölüyorum. Namusum ölüyor. Niye 25 yaşına kadar bekleyeceğim ki? Soramıyoruz. Gençler, sizi Filistin'e çağırmadım. Çağırmıyorum. Filistin'den daha büyük meydan savaşındasınız. Namus savaşındasınız. Siz kazara 20 yaşında evlenseniz trafik kazası geçirmiş gibi size geçmiş olsuna gelirler. Ne oldu, bir yanlış mı yaptınız? Niye evlendirdiler sizi? Tabii. Hiç namuslu insan evlenir mi? Yanlış yaparsınız. Yanlışı örtbas etmek için de bir düğün yapılır işte. Şu hale bak ya. Ümmeti Muhammed olarak bunları konuşacak halde miydik biz? Allah'tan başkasından korkmayın ve evlenin. Ama aldatmayın ve aldanmadan evlenin. Kimliğinizle evlenin. Çünkü bir ay sonra her şey ortaya çıkacak. Ve şunu bilin, her kadın ve her erkek elbisesiyle şıktır. Ve sana görünmeye geldiğinde saatlerce şurasını burasını düzeltmiştir, egzersizler yapmıştır. Nasıl, canım mı diyeyim, canım mı diyeyim diye egzersizler yapmıştır o bir sürü. Teyzesine sormuştur, nasıl desem dikkat çeker. Sen de aynısını yapmışındır. Karşısına çıkıp, vallahi ben yani despot bir adamım, çaktım mı yatırırım yere filan diye kimseyi inandıramayacaksın herhalde. Anam babamı çıldırtmıştı, ben de kocamı çıldırtacağım diyenle de sen evlenmezdin. Ama herkes edebiyatını güzel yapıyor. Herkes Twitter'dan nasıl yalan konuşacağını çok güzel öğreniyor. En güzel yalanlık uzmanları, zaten şeytanın bu konuda açılmış kampları var. Herkes o kamplarda ömür boyu yaşıyor, eğitim görüyor. Aldanmayın. Aldanmamanın en büyük dayanağı da evlenirken acemiliğine güvenme, istişareye güven taktiğidir. Ya çok güzel, vallahi çok tam benim aradığım gibi. Daha önce kaç kere evlendin de bunun iyi olduğunu anladın? Var mı bir hata yoksa bir yerlerde? Yani sen bir şeyler yaptın da haberimiz mi yok bizim? Yok, ilk defa. Ne biliyorsun bunun iyi olduğunu? Kardeşler, bir karpuzu yiyen birisi mükemmel karpuz diyor. Dünyada ilk defa karpuz yese, biz onun önüne kabak koysaydık mükemmel karpuz demeyecek miydi gene? Daha önce karpuz yiyen ve tadını bilen birisi mükemmel der. Öbür türlü sana karpuz vereyim mi? Ver. Getir kapağı, pişirmeden koy önüne. Buyur, karpuz bu işte. O da rendeleyip rendeleyip yiyorsun. Vallahi çok güzel bir şey. Ne olduğunu bilmiyor ki, güzel çirkin desin. Kaç kere evlenip boşandın? Yok. Ne biliyorsun bu gencin harika olduğunu? Çok ahlaklı. Ne biliyorsun çok ahlaklı? Aldanmanın başlangıcı bu. Evlilik istişarenin en çok yapılacağı şeydir. En az senden 10 yaş büyük ve 10 sene evli kalmış birisine sorman lazım. Bu uygun mu diye. Ne hikmettir bize hep kurulduktan sonra dağıtılacak yuvalar getiriliyor. Kurulurken her şeyi biliyor herkes mübarek. Herkes allame. Dağıtırken nasıl dağıtacağını bilmiyor insanlar. Size tavsiyem gençler, yalnız evlenmeyin. Çünkü rakibiniz çok güçlü. Sizden önce belki 10 milyar insanın yuvasını dağıtmış bir melundur o. O zehir zemberek bir düşmanı bile size şirin gösterebilir, dikkat edin. Aman dikkat edin. Sonra Allah önünüze hangi imtihanı çıkarırsa onu elbette hep beraber kat edip devam edeceksiniz, ayrı bir konu. Kardeşlerim, en başta dedim ki biz Kur'an ümmetiyiz. Kur'an'da ne varsa biz oyuz. Ne yoksa Kur'an'da serbestiz o konuda. Kur'an'da namaz var, kadın var, erkek var, evlilik var. Bizde de var. Dolayısıyla Allah'ın olmadığı yerde evlilik olmaz bizde. Evliliği namazdan basit göremeyiz, oruçtan basit göremeyiz. Cihatsa cihat, ibadetse ibadet. Biz buyuz. Bunun dışındaki görüntüler bize zorla dayatılan görüntülerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.